तमस्तो मावित्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 317वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने दूसरे अधिकरण की समाप्ति तक 12वें सूत्र के अंत तक हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो कुछ। आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या 34-21, 2143 पृष्ठ संख्या, अधस्तात चतुर्थी पंक्ति। इति एवं यत्र यत्र यागेन अपूर्वं साध्यते तत्र तत्र अस्य प्रवृत्तिर् दृष्टा। तो सर्वत्र यागेषु अस्य प्रवृत्ति लौकिकी प्रवृत्ति दृष्टा इति पद्धति पूर्वकी उत किम्? पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो सर्वत्र तो लौकिकी प्रवृत्ति भवति एव न, दृष्टा कथम भविष्यति? सर्वत्र लौकिक क्यों नहीं होगी? सर्वत्र तो भवति एव न, नष्ट पूर्णमास याग अस्ति तत्र तो इति कर्तव्य वर्तते। वहां तो विशेष विधान है इसलिए ये प्राप्त नहीं होगा। परंतु ऐसा पूर्व पक्षी वदति सर्वत्र यत्र यत्र यागेन पूर्वं साध्यते तत्र तत्र अस्य प्रवृत्ति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्र विशेषा भावत अनियमे प्राप्त उच्यते, तथा लौकिक ऐसे अदृष्ट प्रवृत्ति, अदृष्ट प्रवृत्ति ये इसका हेतु है, उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया पार्वण स्थली पाके अष्टकाचरु अग्रायणे कर्मणि इत्येवं यत्र यत्र यागेन अपूर्वं साध्यते। जहां जहां पर ये जो नाम गिनाए ना ऐसों में इन अन्य तो पूर्व पक्षी न मत न सिद्धति शौर्य चरु तत्र न वर्तते। इन जगह पे स्पष्ट है कि यहाँ पर लौकिक अग्नि दी जाती है, तो जहां जहां पर, तो जहां जहां पर का मतलब ये नहीं होता है कि सर्वत्र, जहां जहां पर मतलब सर्वत्र नहीं होता है। तो इत्येवं यत्र यत्र यागेन अपूर्वं साध्यते, जहां जहां याग से अपूर्व की सिद्धि की जाती है इत्यादि में ये जो कहे गए हैं तत्र तत्र अस्य प्रवृत्ति दृष्टा, वहां उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। लौकिक अग्नि उन स्थानों पर भी देखी जाती है जहां अपूर्व की सिद्धि होती है। एक तो हम ये कहें कि जहां अपूर्व की सिद्धि होती है अदृष्टार्थता है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है जहां पर, वहां तो विशिष्ट अग्नि ली जाएगी, श्रोता अग्नि ली जाएगी। और जहां दृष्टार्थता है वहां लौकिक अग्नि ली जाएगी, ये एक में विभाजन कर सकते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन स्थलों पर यहां पर भी अपूर्व बन रहा है, यहां दृष्टार्थता नहीं है, फिर भी यहां लौकिक अग्नि का प्रयोग किया गया है। जहां स्पष्ट रूप से कथन है कि यहां पर वैदिक अग्नि ली जाएगी वहां कर्तव्यता विषय अग्नि विषय इति कर्तव्यता विषय, तो इति कर्तव्यता भी उसमें वैदिक की इति कर्तव्यता है तो उसमें ठीक है, जो इति कर्तव्यता है तो वो इति कर्तव्यता जहां जहां विशेष वैदिक कही गई है वहां वहां वो ले ली जाएगी। जहां विशेष कथन है वाक्य से वहां तो वैदिक इति कर्तव्यता ले ली जाएगी, न वैदिक इति कर्तव्यता नहीं है वहां लौकिक इति कर्तव्यता ली जाएगी, न विशेष कथन नहीं है वहां लौकिक ली जाएगी, वहां दोनों प्राप्त हो रहे थे तो विशेष का अभाव होने से और इसमें दृष्टार्थता होने से लौकिक इति कर्तव्यता ले ली जाएगी। ये उसका आधार है और उसके लिए ये कुछ उदाहरण दे रहा है कि यहां पर अपूर्व भी बन रहा है तो भी लौकिक इति कर्तव्यता आ रही है। ऐसा ना समझे हम कि जहां अपूर्व बन रहा है वहां वैदिक इति कर्तव्यता ही होगी, वहां जहां विशेष कथन है वहीं वैदिक इति कर्तव्यता होगी, जहां नहीं का कथन है कुछ भी वहां लौकिक इति कर्तव्यता होगी। एक मिनट रुकिए। इत्येवम् यत्र यत्र यागेन अपूर्वम् साध्यते तत्र तत्र अस्य प्रवृत्तिर् दृष्टा, ये देखी गई है। अतो अन्वयात् विज्ञायते यागस्य अपूर्वम् साधयेतो अयम् अभ्युपायः, इसलिए लौकिक इति कर्तव्यता भी याग को करते हुए अपूर्व की प्राप्ति में साधन बनती है। अयम् चापि याग, ये भी याग है, तस्मात् अस्यापि स एव अभ्युपायः। बस ऐसा इसका सूर्य आदि में पूर्व पक्षी का हेतु है। अयम चापी याग अनेन तो एवं प्रतीयते, पूर्व पक्षी न एवं मन्यते कि सर्वत्र यागे सु एवं लौकिक इति कर्तव्यता, क्योंकि अयम अपी। चलो वैसे तो वो ऐसा कह नहीं रहा है, याग मतलब अपूर्व को बनाने वाला, जहां पर कि कुछ कथन नहीं किया गया है, जहां पर कुछ कथन नहीं किया गया है वहां इस तरह से चर्चा करके निर्णय होगा। जहां स्पष्ट ही वैदिक इति कर्तव्यता है वहां तो कोई बात ही नहीं है, वो इस चर्चा का विषय ही नहीं बनेगा। और अगर कह भी रहा है पूर्व पक्षी इस तरह से तो ठीक है, पूर्व पक्षी है, बोल सकता है। अग्नि में प्रश्न है, आपको इसमें क्या कहना है रमण जी? हाँ, ये जो पूर्व पक्षी का सूत्र है इसका किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया उसको भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो पंक्ति इस पृष्ठ की, अत्र विशेष अभावात अनियमे प्राप्ते उच्चते। हाँ, तो इससे जैसे आप कह रहे थे कि अनियम वाले में ही ये प्रसंग लगेगा यत्र यत्र करके, कि जहां जहां पर नियम नहीं था वहां वहां पर लौकिक ली गई है। ऐसा वैदिक अग्नि का जहां वचन है वो तो बहुत प्रबल हो गया, वहां तो वही लगना है, कोई बात ही नहीं है। जहां कुछ कथन नहीं है, कोई विशेष हेतु नहीं है और दोनों की प्राप्ति हो रही है, दोनों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर न तो लौकिक के लिए कहा गया है न वैदिक के लिए कहा गया है, लेकिन इति कर्तव्यता तो आवश्यक है, ये तो अपरिहार्य है, कुछ तो लाना ही है। उस अनियम में लौकिक को ये दृष्ट प्रवृत्ति होने के कारण से प्रबल मान करके लेके आ रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, पंच तत्पर प्रश्न 2145 द्वितीय पंक्ति, लिंगेर जायते वैदिकी इति कर्तव्यता इति, तो अत्र लिंगमेव न जायते, प्रथम तो अस्ति प्रयाज प्रयाज कृष्णलम ज्योति अत्र प्रयाज वैदिकस्य लिंगम वर्तते, परंतु अग्रे यानि उदाहरणानि वर्तन्ते तत्र लिंगम न जायते कथम अत्र। एक तो प्रयाज हो गया पहले वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में अर्धम बरहिशो लुनाति, तो बरही यहाँ पर लिंग हो गया, और तीसरे में वर्ण आर्षेता ये लिंग बनेंगे जी। बरही केवल वैदिक इति कर्तव्यता एवं भवति, उसमें वहां पर प्रयोग होता है। पूर्वम तो अधिकतम अस्माभिः कि बरही लोके अभी प्रयुक्त है, नहीं इन कर्मों में तो वो वहां पर वैदिक इति कर्तव्यता में बरही को बिछाने को कहा गया है, उसी के ऊपर पात्र आदि रखे जाते हैं तो प्रयोग होता है। मेरे को तो यही लिंग समझ में आ रहा है, और तो कुछ यहाँ पर है, अर्धम बरही छो लुनाती, बरही यहाँ पर है और इधर वर्ण है, अर्षेयता है, ये लिंग है बस। अब इन्होंने इसको अलग से तो खुला नहीं है, प्रयाजादयो वैदिकस्य अपूर्वस्य गुणाः, प्रयाजादि व्याख्याकार ने भी प्रयाजादि कहके छोड़ दिया, तो आदि से और किन का ग्रहण करेंगे, तो ये चीजें आती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। न होतारम मृणीते न आशयम अनेन कथम लिंगम भवति, पितृयज्ञ के अंदर तो इनका वर्ण के लिए मना किया जा रहा है, तो प्राप्ति पूर्वक निषेध है, तो अन्य चीजें तो प्राप्त हो रही है ना, पूरा समुदाय जो बहुत सारे धर्म है इति कर्तव्यता है वो प्राप्त हो रही है, उसमें से कुछ का निषेध किया जा रहा है, बाकी होती रहेंगी। निषेध प्राप्ति को संकेतित कर रहा है अनुमान अधिकरण सिद्धांत। अग्रिम पृष्ठे षष्ठी पंक्ति न च इह अस्ति बरी अन्ते लिखितमस्ति न च इह अस्ति बरी तो बरी नास्ति अथ कथं वदति वहां पर कथन नहीं होगा बरही का अर्धम तो अस्ति एव नहीं यहां पर नहीं हाँ अर्ध तो तब आएगा ना जब वहां बरही हो ये कहना चाहता है बरही नहीं है अर्धम बरहीशो लुनाती तो इसमें विधि किसकी की जा रही है अर्ध की जा रही है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहां पर बरही है ही नहीं तो अर्ध धर्म वहां पर आएगा ही नहीं यहां पर इति कुत्र वदति हैं यहां पर इति शौर्यचरु वा कस्मिन् विषये हां शौर्यचरु तो पूर्व पक्षी तो यही कहेगा ना सिद्धांति ने कहा था कि ये लिंग है ठीक है परंतु यतत्तु इंद्र बारहस्पत्य अर्धम बरहीशो लुनाति तो शौर्यचरु मध्य अस्य कथम संगति आप क्या कह रहे हैं अर्धम बरहीसो वाला जो वचन है वो दूसरे याग में है शौर्य चरु वाले में नहीं है नहीं ये है ना शौर्य तावत चरु श्रूयते अच्छा इंद्र बारहस्पत्य हाँ, में ठीक है ये इंद्र बारहस्पत्य में है बरहीसो लुनाती और पितृयज में तीनों अलग अलग हैं शौर्य चरु में तो प्रयाज हो गया तो लेकिन ये तीनों उसी तरह के उदाहरण है शौर्य चरु हो इंद्र बारहस्पत्य हो और पितृयज हो वहां पर ये प्रश्न होगा कि यहां पर वैदिक इति कर्तव्यता होगी या नहीं होगी तो ये लिंग से वहां पर प्राप्ति हो रही है शौर्य आदि है ना यहाँ पर तो आदि में शौर्य चरवाद तो और भी कर्म आते हैं हाँ ठीक है इंद्रा बारहस्पत्य ये यहाँ पर इसके अंतर्गत ये वचन है हाँ शौर्य चरु प्रकरण इंद्र बारहस्पत्य भवति नहीं ये अलग हो गया अनेन शौर्य चरु एक जैसे है ना ये उसी श्रेणी वाले हैं यहाँ पर भी प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पर ये तो आदि शब्द लिखा है ना तो इसमें आदि में जो और जो आते हैं तो इंद्र बारहस्पत्य और पितृयजी को भी इन्होंने लिया है उदाहरण के लिए और वहां पर लिंग बता रहे हैं सबके अलग अलग शौर्य चरु में तो प्रयाज लिंग हो गया बस इतने मात्र से वैदिक कर्तव्यता की प्राप्ति हो गई लेकिन ये प्रश्न केवल शौर्य में ही नहीं है उसके अलावा में भी लग रहा है उसका उदाहरण एक इंद्र बारहस्पत्य है यहां भी प्रश्न है कि वैदिक इति कर्तव्यता हो लौकिक इति कर्तव्यता हो तो वहां पर लिंग मर रहा है अर्धम बरहीशो लुनाति बरही के कारण से इंद्र बारहस्पत्य तू बरी तो वर्तते यह नास्तिक कथम बताती पूर्व पक्षी इति प्रश्न पूर्व पक्षी इसलिए कह रहा है कि इसके लिए अलग से कोई विधान नहीं है बरही का ये तो सिद्धांति ने कहा था अर्धम बरहीशो लुनाति पूर्व पक्षी ये देख रहा है कि यहां पर आधे का विधान किया जा रहा है बरही का विधान नहीं बरही का विधान होता तब कहते कि आधे को काटो पहले बरही तो होना चाहिए वचन से अनर्थक क्यों भविष्य पूर्व पक्षी बोल सकता है ना ऐसा पूर्व पक्षी ऐसा बोला है सिद्धांती ने तो बरही को देख करके कहा कि यहां पर आ जाएगा वो कह रहा है कि बरही लिंगिनी बन सकता है इस वाक्य में तो अर्ध की विधि की जा रही है बरही की विधि थोड़ा की जा रही है तो बरही तो कहीं से और से अलग से प्राप्त होना चाहिए इतने मात्र से नहीं कर सकते तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्राप्ति तो अस्ति अपना प्राप्ति तो है ना तो सिद्धांत कथम पूर्व पक्षी एवं पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है तो पूर्व पक्षी क्या सोच के बोल रहा है वही तो बता रहा हूं मैं अब वो गलत है आपको स्वीकार नहीं हो रहा है तो अलग बात है लेकिन पूर्व पक्षी क्या सोच रहा हो सकता है वही तो संभावना है हाँ यहाँ अर्थापत्ति से प्राप्ति है पूर्व पक्षी ने जो निषेध किया है न च इह अस्ति बरही वो यही देख के कि वाक्य से बरही प्राप्त नहीं है इसलिए निषेध किया और उसकी इसी निषेध पर ही सिद्धांति ने अगली पंक्ति में प्रश्न उठाया ननु नित्यानुवाद असन अनर्थको भवति अगर आप इसको नित्य का अनुवाद मान रहे हो कि नहीं है और फिर भी निषेध कर दिया कि आधा नहीं होगा तो नित्यानुवाद है और ये अनर्थक होगा तो पूर्व पक्षी भी इस पर यही कह रहे हैं कि क्रियताम यस्य अर्थो नास्ति हम कह रहे हैं कि अगर उसका अर्थ नहीं हो रहा अनर्थक हो रहा है तो हो तो वैसा ही मान के चल रहा है इसमें पूर्व पक्षी की बरही प्राप्त नहीं है और ये नित्यानुवाद रूप में सिर्फ इसका निषेध किया गया है कि तो सतो बरहीशः एतद् उच्यते ये पूर्व पक्षी का ये हेतु है यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः यह तावत अर्धम बरहीशो लुनाति अर्धम न इति यत्र बरहीस तत्रैव भविष्यति जहां होगा वहीं लगेगा यहां नहीं लगेगा अलग से विधान की अपेक्षा रख रहा है, वो अलग से विधान हो, पहले बरही की प्राप्ति किसी अन्य कारण से होनी चाहिए, पर पूर्व पक्षी की दृष्टि में तो ये भी साध्य कोटि में है, वैदिक इति कर्तव्यता आए या तो लौकिक इति कर्तव्यता आए, ये साध्य कोटि में, और जिस प्रमाण को प्रस्तुत किया सिद्धांती ने उसके लिए कह रहा है कि इससे तो बरही की प्राप्ति हो नहीं रही है, वो तो आपको अलग से दिखानी पड़ेगी, प्राप्ति हो तो अर्ध की का कथन आप विशेष गुण वहां ला सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर जो तीन लिंग दिखाए हैं प्रयाज में, और प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती अर्धम बरही सोलुनाती और न होतारम वृणीते, तो इन तीनों में से जो आगे पूर्व पक्षी जो इनका खंडन कर रहा है, यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, तो ये जो न होतारम वृणीते इसमें तो नित्य अनुवाद घट रहा है, परंतु अन्य जो हैं उनमें वो नित्य अनुवाद नहीं दिखा रहा है, उनमें ये दिखा रहा है कि जहां जहां पर प्रयाज होगा वहां पर कृष्णल का होम करेगा, अथवा जहां जहां बरही होगी वहां वहां पर आधा काटेगा। ठीक है, उस तरीके से। हाँ, नित्यानुवाद ये न होतारम वृणीते न आर्ष्यम वृणीते, उसमें एक मिनट रुको, वो थोड़ा दो का मिश्रित है, यहाँ पर फिर से देखते हैं इसको। कथम तरही एतानी लिंगानी, पूर्व पक्षी कह रहे हैं उच्चते यत्र नित्यानुवाद वचनानी स्युः यह तावत अर्धम बरहिशो लुनाति अर्धम नेति यत्र बरहिस तत्रैव भविष्यति। तो इसको यत्कारणम, ये नित्यानुवाद में ले रहा है ना इसको, सतो बरहिश एतद् उच्यते न चेहास्ति बरहि न होतारम वृणीते न आर्ष्यम इति नित्यानुवादो भविष्यति। तो ये न होतारम वृणीते न आर्ष्यम, ये भी नित्यानुवाद को ही कह रहा है, और उससे ऊपर वाले में भी है, अगर बरही को नित्य अनुवाद मानेंगे इसका मतलब है कि इंद्र बारहस्पत्य याग में पहले से ही बरही प्राप्त था, उसी का अनुवाद कर रहे हैं सार था। नहीं, नहीं, नित्य अनुवाद का मतलब तो ना कि नित्य अनुवाद तो तभी होगा ना, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, फिर भी कथन किया जा रहा है। नहीं नहीं, जैसे कि न होतारम वृणीते में क्या है, पहले से ही होता की प्राप्ति नहीं है, पूर्व पक्षी जैसे खंडन कर रहा है, पहले से होता की प्राप्ति नहीं थी, फिर अब निषेध भी कर रहे हैं, तो दो बात हो गई। इसी प्रकार से अर्धम बरहिसो लुनाती, इसमें अगर हम देखें, अगर इसको हम नित्य अनुवाद कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ अगर इस वाक्य के द्वारा अर्धम की विधि मान रहे हैं, तो अर्धम का लवन पहले से ही प्राप्त था, फिर वचन कहा जा रहा है, ऐसा अर्थ आता, तो ऐसा यहाँ नहीं लेना। नहीं, उस तरह का नित्य अनुवाद तो ये नहीं है कि बिल्कुल प्राप्ति नहीं थी फिर भी कथन किया जाए, लेकिन देखो वाक्य रचना में ये कह रहे हैं, हालांकि विचारने की बात है। आगे देखिए, प्रयाज वाला तो अलग कर ही दिया है, किम क्रियताम यस्य अर्थो नास्ति प्रयाजे प्रयाजे कृष्णम ज्योति इति वचनम प्रयाजानाम भविष्यति। कंद पुनरत्र प्रयाजाश्च कृष्णल होमश्च युक्पत् शक्या वक्तुम वित्यते ही वाक्यम न। गिर गई, रुको, गुरु पक्षी कह रहे हैं यत्र नित्यानुवचनानि नित्यानुवाद वचनानि स्यु, नित्यानुवाद के वचन जहां पर होंगे वहां पर ये लगेंगे। हाँ, सूत्र में जो ये कथन आया है यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि ये यत्र अलग चीज है और नित्यानुवाद वचनानि अलग चीज है, तो यत्र यत्र का मतलब है यत्र बरही ही अथवा यत्र प्रयाजः तत्र कृष्णल होम अथवा अर्ध का लवन होगा, और नित्यानुवाद वचनानि केवल होतारम वृणीते केवल इसके साथ में जुड़ेगा, इस तरीके से। मतलब प्रयाज और बरही के लिए तो यत्र है और होतारम वृणीते के लिए नित्यानुवाद वचन है। इन्होंने वैसे युधिष्ठिर जी ने ऐसा ही किया है, यत्र जहां प्रयाज कहे हैं वहां कृष्णल विधि होवे और न हो तारम वृणीते आदि नित्यानुवाद वचनानि नित्यानुवाद वचन होवे है। नहीं, वो देखो कुछ तो समस्या है ही, पर इसमें कहा ना कि यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, अब वाक्य रचना ऐसी है ना, अब इसको यत्र को अलग करें और नित्यानुवाद वचन को अलग करें, जहां नित्यानुवाद हो, जहां ये होवे और जहां नित्यानुवाद होवे, उसकी स्पष्टता नहीं है। ठीक है, सीधा स्वरूप नहीं है नित्यानुवाद का, नित्यानुवाद का तो न होतारम वृणीते न आर्षयम ये जो है मुख्य तो यहीं पर ही घट रहा है। पर वो कथन इस तरह से हो गया है, इन्होंने मिला करके ही जैसा जुड़ता हुआ आ रहा है, उच्चते यत्र नित्यादि वचनानि स्युः। ये जो बात है ये सूत्र का अंश मानेंगे इसको, उच्चते करके जो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, यत्र नित्यादि वचनानि स्युः, ये तो सूत्रांश है। क्योंकि कई बार क्या ये करके अब इसकी जो व्याख्या चल रही है वो जो व्याख्या में हमारे को दिक्कत हो जाती है, तो इसको केवल सूत्र का वचन उद्धृत किया है, इसकी व्याख्या आगे नहीं है कि हम नित्यानुवत की इह तावत यहां पर ये यत्र की व्याख्या मान सकते हैं, ठीक है। यह तावत अर्धम बरहिशो लुनाति अर्धम नायति, यत्र बरहिश तत्रैव भविष्यति, यत् कारणम सतो बरहिश एतद् उच्यते न चेह अस्ति बरहि। अब इसके लिए कहा न होता रमृत न आर्ष्यमिति नित्यानुवादो भविष्यति, ये नित्यानुवाद है, यहां पर यत्र को नहीं लिया इन्होंने, ठीक है ऐसा कर लीजिए। इसलिए मैंने इसमें अध्याहार करके कि पहले तो मैंने किया था यत्र नित्यानुद वचनानि तत्र स्युः, ये मैंने पहले अध्याहार किया था उस तरह से, फिर बाद में ये किया था कि यत्र संति तत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, ठीक है। इसको यत्र को हम अलग कर सकते हैं कि जहां पर ये होंगे वहीं पर ये कथन बनेगा, यानी पहले से प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और नित्यानुवाद वचन सीधे सीधे जहां पर है कि वे न होते हुए भी वहां पर कथन किया जा रहा है, प्राप्ति ही नहीं है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसको हम नित्यानुवाद वचन मान लेंगे। सिद्धांति तो कह रहा है कि ये संकेत है, लिंग है, वो कह रहा है कि हम नित्यानुवाद मानेंगे यहाँ पर। हाँ, बरही वाला वचन भी नित्यानुवाद में आना चाहिए, क्योंकि बरही की प्राप्ति तो है नहीं लेकिन उसका निषेध भी किया जाता है। अर्थ वो निषेध है, लेकिन चूंकि इन्होंने आगे लिखा है ना यत् कारणम, इससे पहले इह तावत करके, अब यहां इन्होंने वैसे ये जो दो उदाहरण दिए हैं इसमें प्रयाज वाला उदाहरण तो दिया नहीं है, ठीक है। अब ये दो दिए हैं, अगर हम अर्ध की दृष्टि से देखें तो भले ही कर सकते हैं कि भाई यहां पर प्राप्ति नहीं है अर्ध की, फिर भी उसका निषेध किया जा रहा है इस रूप में देखना चाहे तो, और नहीं तो जैसी व्याख्या है यत्र मान करके करें तो यत्र तावत अर्धम, तो इसमें नित्यानुवाद को छोड़ करके बात करेंगे। चलो, नित्यानुवाद को छोड़ने में जो इस पंक्ति में अर्धम नाइति, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और इसी तरह इससे अगली पंक्ति में किसका अर्थ नहीं रहेगा, अर्धम नाइति इसी पंक्ति में जहां देख रहे थे यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः इह तावत् अर्धम बरहिशो लुनाति, ये तो ठीक हो जाएगा लेकिन अर्धम नाइति इसका कोई महत्व ही नहीं है यहाँ। और इसी तरह उससे अगली पंक्ति में जो ये कहा कि न च इह अस्ति बरहि, इसको कहने का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। नच यह अस्थि बरही, हाँ। नहीं उसका तो कथन हो जाएगा ना, उसमें केवल ये यत्र का निषेध करें, बरही के का अर्ध को आधे को काटना और आधे को नहीं काटना, ये जो विधि की जा रही है ये वहां पर होगी जहां पर बरही हो, क्योंकि ये बरही का धर्म बताया जा रहा है, तो जहां बरही होगी वहीं पर ही लगेगा। सिद्धांति तो अर्थापत्ति से ले रहा है कि यहां निषेध किया जा रहा है आधा आधा, नहीं तो लक्षणा से अर्थापत्ति से हम यहां बरही की भी प्राप्ति मान करके कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जहां बरही होगा वहीं पर ही ये लगेगा। आचार्य जी इसमें अर्धम बरही सो लुनाती, अर्धम लुनाती और अर्धम न लुनाती, इसको सिद्धांति ने लिंग नहीं दिखाया था यहाँ पर, यहाँ पर लिंग जो है वो बरही है, बरहिशः, तो ठीक तो है। इसलिए यहाँ पर नित्यानुवाद भी अगर देखेंगे तो केवल बरहिशः में देखना चाहिए, तो यहाँ पर उसमें घटेगा नहीं नित्यानुवाद। लेकिन पूर्व पक्षी इस बात को ले रहा है ना, पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर बरही की विधि है, सिद्धांति ने तो बरही को लिंग माना है वाक्य में, पर वो यूं कह रहा है कि भाई ये वाक्य केवल बरही की प्राप्ति तो करवा नहीं रहा है, बरही की विधि नहीं कर रहा है, अर्धम बरहिशो लुनाती तो ये विशिष्ट कर रहा है, गुण को बता रहा है, तो पूर्व पक्षी इस दृष्टि से देख रहा है कि भाई यहाँ बरही होना चाहिए, पहले से होना चाहिए, यहाँ तो नहीं होगा। ऐसे दिलीप जी की दृष्टि से देखें फिर तो अगले वाक्य में जो न होता रम वृणीते, वहां वृणीते की विधि यदि सिद्धांति के मत से मान लें तो उसका तो नित्यानुवाद होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो निषेध हो ही नहीं रहा फिर आगे। नहीं, सिद्धांति की दृष्टि से तो यहाँ पर यह है कि भाई यह प्राप्ति पूर्वक निषेध है, पूर्व पक्षी अपनी बात की प्रतिज्ञा को सिद्ध मानते हुए कह रहा है कि यहां तो ये वर्ण है ही नहीं, और फिर भी निषेध किया जा रहा है तो वो नित्यानुवाद है। यानी पूर्व पक्षी अपनी बात को मान करके, जो कि असिद्ध है, अभी असिद्ध बात है, उसको भी वो सिद्ध मान करके कह रहा है, यहां तो प्राप्ति है ही नहीं इसलिए फिर भी निषेध किया जा रहा है, तो ये नित्यानुवाद होगा। ये तो साध्य कोटि में है ना अभी, कि यहां प्राप्त है या नहीं है। इस वाक्य से तो हम यही, इस वाक्य से सिद्धांत यूं ही निकाल रहा है ना कि यहां निषेध किया जा रहा है, और निषेध सामान्यतः प्राप्ति पूर्वक होता है। अब ठीक है, कहीं निषेध पूर्वक भी हो जाता है, मतलब अप्राप्ति में भी निषेध होता है, पर उसके लिए भी तो कुछ और प्रमाण देना होगा कि यहां पर ये नहीं है, ये प्राप्त नहीं है, ये कैसे पता है। भाई अग्नि को अंतरिक्ष में द्व्युलोक में चयन नहीं करना चाहिए, वो तो हमें व्यवहार से सिद्ध है कि वहां हो ही नहीं सकती है, यहां कैसे पता लगेगा कि होता को और इसको आवरण नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ और प्रमाण चाहिए ना। अप्राप्ति कैसे दिखा रहा है पूर्व पक्षी, तो विशेष हेतु नहीं है, इसलिए यहां प्राप्ति पूर्वक निषेध वाला पक्ष प्रबल बनेगा सिद्धांती का मत, पर वो तो केवल इतना सामान्य देख रहा है कि भाई निषेध पूर्वक मान लेंगे, यहां पर निषेध अप्राप्ति पूर्वक निषेध मान लेंगे तो नित्यानुवाद मान लेंगे, उसको तो केवल लिंग को हटाना है कि यहां से संकेत नहीं ले पाए वो। हाँ, और अग्रिम पृष्ठ है 2147, प्रथमा पंक्ति, अथ कस्मात् न उभे, एक मिनट, 2146 पे, 47 पे, हाँ, इसमें प्रथमा पंक्ति, अथ कस्मात् न उभे अपि इति कर्तव्यते सह प्रवर्तेत इति। अत्र कस्मात् न उभे, उभे इति वैदिक इति कर्तव्यता, लौकिक इति कर्तव्यता, उभय का मतलब है कि लौकिक इति कर्तव्यता और वैदिक इति कर्तव्यता, सह प्रवर्तित इति अस्य को अभिप्राय, एकस्मिन् एव यागे दोनों तरह की जो जो होंगी वो हो जाएंगी, अथवा कस्मिंश्चित लौकिक, कस्मिंश्चित वैदिक, मिले जुले भी हो, दोनों एक ही में दोनों इति कर्तव्यताएं जो जो हो सकती होंगी वो हो जाएंगी। तभी तो इसने कहा ना कि मिथो विप्रतिषेधाच्च गुणानाम यथार्थ कल्पना से, पूर्व पक्षी ने कहा प्रतिषेध होगा, यदि अलग अलग कर्मों में किसी में वैदिकी हो रही है किसी में लौकिक की हो रही है तब तो विरोध आएगा ही नहीं, विप्रतिषेध होगा ही नहीं, एक ही जगह पे दोनों होंगे तो विप्रतिषेध का आक्षेप बनता है पूर्व पक्षी का। ये सापेक्ष होंगी इति कर्तव्य या निरपेक्ष होंगी जब दोनों होंगी, किन के सापेक्ष निरपेक्ष, एक दूसरे से वैदिकी लौकिकी से सापेक्ष या निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष कुछ नहीं, दोनों जो जो प्राप्त हो रही है, एक सामान्य तरह कह रहे हैं कि इसकी प्राप्त हो रही है तो वो और इसकी प्राप्त हो रही है तो वो, एक सामान्य रूप से उसने कह दिया। अब कुछ ऐसी जगह होंगी जहां ये प्राप्त हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा है तो पहला नहीं हो सकता। यहां जो ऊपर कहा जा रहा है ये पूर्व पक्ष सिद्धांती के द्वारा एक सामान्य रूप से बात रख दी गई है, वो मान नहीं रहा है उसको, या तो सिद्धांत पक्षी को ही है उसने रख दी बात, फिर दोनों को मान लो, जो होगी जो हो जाएगी, और जो भी जो होगी हो जाएगी वो कैसे हो सकता है, विरोध तो आएगा वहां पर, इसी बात को पूर्व पक्षी ने उठा दिया। ऐसा करके सिद्धांती को इसमें लाभ क्या है, दोनों पक्षों को लगाना क्यों चाहता है वहां पर, वो निर्णय तक पहुंचा रहा है ना उसको, ये तो बीच में थोड़ा सा थोड़ा कच्चा जो उत्तर होता है ना वो भी करके चलो ऐसा मान लेंगे ऐसा कर लेंगे, महाभाष्य में तो खूब होता है सिद्धांती की तरफ से ऐसी बात बोल दी जाती है जो कि नहीं होनी होती, लेकिन वो उसको चलाते चलाते उससे कुछ बुलवाएगा ऐसा करके, वो कुछ नियम बन जाएगा फिर वहां पर ले जाएगा उसको। षष्ठ सूत्रे यद भी प्रतिषेधात अस्ति तस्य उदाहरण कथम न ज्ञायते, भी प्रतिषेधात ऐसा कुछ नहीं, पर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही होना हो, उदाहरण तो कुछ नहीं दिया इसका। अभी वर्ण वाला ही ले लीजिए, यदि तो लौकिक में तो वर्ण होता नहीं है, वैदिक में वर्ण होता है, और दोनों प्राप्त होंगे तो क्या करेंगे, वर्ण करें या ना करें, नहीं करते हैं तो वर्ण करने का विरोध होता है, वर्ण करते हैं तो ना करने का विरोध होता है, आपस में विरुद्ध हो रहे हैं, वो प्रयाज है, प्रयाज लौकिक में प्रयाज नहीं होते, वैदिक में प्रयाज होते हैं, अब हमने कहा कि दोनों प्राप्त हो रहे हैं वहां पर, तो दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों में से कौन सा होगा, लौकिक के अनुसार प्रयाज नहीं करें या वैदिक के अनुसार प्रयास करें, करना और ना करना एक दूसरे से विपरीत हो गए, एक को करेंगे तो दूसरे का तो विपरीत पड़ना ही है वो ना। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसका वैदिक में कुछ कथन ही नहीं है और वो लौकिक से आ जाए, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, और जो चीजें वैदिक की लग रही हैं लौकिक से कहीं विरोध नहीं हो रहा है, लौकिक में भी होती हैं, तो वो हो जाएंगी, वो उनमें प्रश्न नहीं उठेगा। अग्रिम पृष्ठ 48 तृतीय पंक्ति समाने च भागित्वे उभयोर वैरिकी एव स्यात्। तो भागित्व समान रूपेण कथम लौकिक क्या कथम भागित्व भविष्यति न जाय। अपूर्व को सिद्ध करते हुए लौकिक इति कर्तव्य था तो अपूर्वम न साधयति नहीं, कुछ में होती है ना जो पीछे बताया था पूर्व पक्षी ने, तो कुछ जगह पे होती है, यहाँ पर ये जो कुछ जगह तो होती है, मानना पड़ेगा। पर्वण स्थली पाके अष्टाच कपाल अष्ट का चरऊ आग्रायणे, ये जो दूसरे सूत्र में इसने लिखा है, यहाँ पर तो अपूर्व को जोड़ते हुए मान करके कथन किया है। सिद्ध्यर्थ में वो लौकिक इति कर्तव्य था भगवती, वहां तो सिद्धि है, सिद्ध्यर्थम न तो अपूर्व सिद्ध्यर्थम लौकिक इति कर्तव्य था। नहीं नहीं, वहां तो ये अपूर्व की यागे न अपूर्व साध्य थे इतम यत्र यत्र यागे न साध्य थे न तो इति कर्तव्य था। नहीं तो जहां याग से अपूर्व को सिद्ध किया जा रहा है तो लौकिक इति कर्तव्यता जुड़ेगी वहां पर, और वो उसके सहायता सहायता करते हुए उसमें अपूर्व में भी सहायक होती है ना। याग से सिद्ध्यर्थम इति कर्तव्यता वो तो वैदिक इति कर्तव्यता पे भी लगेगा, वैदिक इति कर्तव्यता भी तो याग के ही अपूर्व को सिद्ध करती है, तो दोनों जगह जाएगी। तत्र तो यदि वैदिकी इति कर्तव्यता वर्तते तस्य कश्चित् उल्लंघनम् करति तो अपूर्व न भविष्यति, परंतु लौकिकी इति कर्तव्यता तथम न भवति, वैसे ही होगा। इति कर्तव्यता तो है चाहिए, नहीं तो करेंगे कैसे। लौकिकी इति कर्तव्यता तो शास्त्र विहितम् नास्ति, शास्त्र विहित तो नहीं है, क्रिया सिद्ध्यर्थम् आवश्यकता वर्तते तथैव क्रियते। नहीं नहीं, शास्त्र से सीधे सीधे नहीं है, लेकिन इति कर्तव्यता तो होनी चाहिए, तो शास्त्र से सिद्ध है, व्यवहार से भी सिद्ध है, और वैदिकी इति कर्तव्यता वहां कही नहीं गई है, तो ऐसे में लौकिक इति कर्तव्यता तो प्राप्त होगी, अर्थता प्राप्त है वो तो। आचार्य वर्य यथा वैदिक इति कर्तव्यता कुत्रापि वर्तते अहम उदाहरण रूपेण वदामि कि यदि मार्जनम इतः पश्चिम दिशातः पूर्व दिशा पर्यन्तं कर्तव्यं तत्र यदि कश्चित् विपरीतं करोति तो अपूर्व न भविष्यति वैदिक इति कर्तव्यता, परन्तु लौकिक तथा न भवति, पूर्वतः पश्चिमं कुर्यात् अथवा पश्चिमतः पूर्वं कुर्यात् तत्र बाधा न भवति, शुद्धि कार्यं स्यात् तथैव भवति लौकिक इति कर्तव्यता। शुद्धि कार्य हो और मान लो वो शुद्धि करे ही नहीं, अत्र दोष भविष्यति, परंतु लौकिक इति नहीं, तो लौकिक इति कर्तव्यता यदि नहीं होगी तो दोष आएगा ना। विधि विषय बताना, इति कर्तव्य विधि विषय उसका होना भी तो होना ना होना भी तो होगा ना, कि अगर लौकिक इति कर्तव्यता नहीं होगी तो वो कर्म ही नहीं किया जा सकेगा। अभी बात सुनिए, लौकिक इति कर्तव्यता नहीं होगी तो वो कर्म ही नहीं हो पाएगा, और बिना इति कर्तव्यता के कर्म करेंगे जैसा तैसा जो भी करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा और अपूर्व भी नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से लौकिक इति कर्तव्यता भी अपूर्व की उत्पत्ति में सहायक है। आप जो बता रहे हो कि जैसा कहा गया है वैसा न करने पर बाधा तो बाधित हो रहा है, लेकिन इति कर्तव्यता का आना, इति कर्तव्यता के बिना कोई कर्म होगा ही नहीं ना। कर्म नहीं होगा तो फिर उसका फल कहां से आएगा। आचार्य वर्य यथा अहम अवगच्छामि इति कर्तव्यता इति तस्य अर्थ भवति कथम कुरिया, यागस्य सिद्ध्यर्थम कथम कुरिया, न तु तत्र विधि भवति वैदिकी इति कर्तव्यतायां तु भवति एवं कुरियात एवं कुरियात यथा उक्तम अस्ति तथैव कर्तव्यम्, परन्तु लौकिके तथा नास्ति, कार्य सिद्ध्यर्थम यथापि वयं कर्तुम अराम। ठीक है, जैसा भी हम करना चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। एवं गुरु ये भी नास्ति, करणीयम अस्ति, परंतु एवं गुरु इति नास्ति, नहीं एवं गुरु तदेव इति कर्तव्य। नहीं नहीं नहीं, केवल इतना ही नहीं है इति कर्तव्यता का मतलब, कैसे करें ऐसे ही करें ये नहीं, लेकिन करना तो है, स्वतंत्रता से है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो भी वहां पर इति कर्तव्यता है। जैसे कि कुछ मतलब आज्य भागावती या आगार आहुति हम देते हैं, वहां तो है कि भाई इसको ऐसे करो और इस दिशा में करो और ऐसे करो। बाकी आहुतियों के लिए क्या है, बाकी आहुतियों के लिए क्या विधान है, वो क्या कौन सी इति कर्तव्यता है, उसमें कोई अंतर पड़ेगा? कैसे भी करेंगे वहां पर, लेकिन करना जरूर है, घी तो डालना ही है, आहुति तो देनी है, वो कैसे करेंगे ये नहीं कहा गया है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो लौकिक इति कर्तव्यता में भी ये तो नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे करे, लेकिन करना तो होगा ना, जैसे भी लौकिक दृष्टि से है, आप इधर से करो उधर से करो कैसे भी करो, लेकिन करना तो है, अगर नहीं करेंगे तो फल होगा। आहुतियां जो अन्य दी जाती हैं, आप इधर से कभी यहां दी कभी यहां दी, फैला फैला करके दो, घुमा के दो, बीच में दो, ऐसे कई तरह से करते रहते हैं स्वतंत्रता से, अगर वो आहुति ही नहीं देंगे तो अपूर्व बनेगा, दोष भविष्य। तो वही मैं कह रहा हूं, यहां क्या कैसे कैसे करना है वो भले ही नहीं हो, लेकिन करना और न करना ये भी तो अपूर्व से जुड़ा हुआ है। यदि केवल प्रधान कर्म का कथन है तो आप प्रधान कर्म कर ही नहीं पाओगे ना, इति कर्तव्यता यदि लौकिक इति कर्तव्यता भी नहीं है। मम अभिप्राय तदेव अस्ति, प्रधान कर्म न भविष्यति तदर्थम इति कर्तव्य, तो अपूर्व न भविष्यति, तो न तो इति कर्तव्यता कारण अपूर्व, इति कर्तव्यता प्रधान कर्म क्यों नहीं हो पाया, यतोहि तस्य अंग कर्म न करोति, अंग कर्म यतोहि अंग कर्म, वो अंग कार्य कौन से है, इति कर्तव्यता, कौन सी इति कर्तव्यता, बहुत आप अपने मुंह से बोलो ना लौकिक इति कर्तव्यता, वो लौकिक इति कर्तव्यता ही तो आएगी और आएगा क्या। मम प्रश्न लौकिक इति कर्तव्यता कारणात अदृष्टे बाधा न भवति, प्रधान याग से बाधनार्थम अपूर्व न उत्पद्यते। अच्छा, प्रधान याग की बाधा क्यों हुई है, परंपरा तो अस्ति एव, तत्त्वं हम स्वीकार में एव नहीं, तो बस उसी दृष्टि से आपको लेना ही पड़ेगा कि यदि लौकिक इति कर्तव्यता नहीं होगी तो अब भी अपूर्व की हानि होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रधान ही नहीं हो पाएगा। दो तरह से बाधा हो सकती है, एक तो कर्म ही ना हो पाए, एक कर्म गलत ढंग से हो। वैदिक इति कर्तव्यता में भी एक तो उसकी बाधा होगी कि जैसा लिखा है वैसा ना करके हमने दूसरे ढंग से किया है तो अपूर्व नहीं आएगा, जैसा आप कह रहे हो। इसमें यहां वो भी घटाओ कि जो वैदिक इति कर्तव्यता थी वो की ही ना जाए, गलत की गई है ये नहीं, की ही ना जाए तो अपूर्व होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अन्यथा तो शास्त्र से अन्यत्र मतलब तो इति कर्तव्यता नहीं हुई ना, कर्म नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, ऐसा ही आप इसमें होगा, शास्त्र पर इतना क्यों कर रहे हो। शास्त्र का भी अपना कथन है, ठीक है, लौकिक भी तो चीजें हैं ना, वो स्वभावतः सिद्ध हैं, आप उसको शास्त्र ने उसमें नहीं कहा है स्वामी जी सुनो इस बात को, शास्त्र तो उस बात को कहता है जो स्वभावतः सिद्ध नहीं होती है, अर्थात जिसकी प्राप्ति नहीं होती है उसको शास्त्र कहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो स्वभावतः और अर्थतः प्राप्त हो रही है वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र को उसको छोड़ देता है, बोले ये तो वैसे ही पता लग जाएगा, इनको वैसे ही पता है अर्थतः है सिद्ध है, इसलिए शास्त्र बोलता नहीं है, नहीं तो शास्त्र भी उसको बोलेगा, वो शास्त्र के अनुकूल भी होती है। लौकिक इति कर्तव्यता ऐसी नहीं है कि शास्त्र के विपरीत मनमानी की जा रही है, शास्त्र के द्वारा भी वो स्वीकार्य है, स्वभावतः अर्थतः प्राप्त है वो। और कितने वैदिक इति कर्तव्यता और वचन हैं, वहां कुछ बातें सारी बातें नहीं कही गई होती हैं, ये मान करके कि ये तो अर्थतः ही प्राप्त था, या अतिरिक्त जो थी वो केवल किया, तो अर्थतः या लौकिक रूप से जो प्राप्त है उसको शास्त्र भी मानता है और उसके सहारे पर ही शास्त्र बोलता है, इसलिए उसको आप ऐसे नहीं हटा सकते कि शास्त्र में तो कहा ही नहीं गया, शास्त्र में सारा कहा ही नहीं जाता है। हाँ, इसी विषय में जो इससे ऊपर की भी पंक्ति है वहां से भी कुछ संत साक्षी मिलती है, वहां उन्होंने कहा वैदिकी अपि भागिनी, जो पीछे भी सिद्धांती ने कहा था कि दोनों क्यों ना मान ले, उसी तरह का ही कथन अपने ही मत की पुनः पुष्टि कर रहा है दोनों को दिखाते हुए, यहां वैदिकी और लौकिकी दोनों मान के चल रहा है, अभी उसने छोड़ा नहीं है, और सा अपि ही अपूर्वस्य इति कर्तव्यता, और ये जो इति कर्तव्यता है ये अपूर्व की भी है, दोनों को ही लेके चल रहा है, अभी भी नहीं छोड़ रहा है, अब कह रहा है सामान्य सा भागित्व उभय और वैदिकी के साथ, दोनों के होने पर वैदिकी हो, उसने भी लौकिकी को छोड़ा नहीं है कि लौकिकी ना हो यहां, ठीक बात है। उनका तो प्रश्न ही इन्होंने लेकिन उसी पे उठा दिया था ना कि समाने च भागित्व उभय और वैदिकी है साथ समा, उसमें कैसे हो सकते हैं, उसका भागित्व हो कैसे सकता है, सिद्धांत ही मान रहा है स्वीकार कर रहा है तो, और वो कैसे स्वीकार कर रहा है उसकी जो संभावना थी वो आपके सामने रख दी, और स्पष्ट है ही, वो अपूर्व के साथ जोड़ के कर ही रहा है, पीछे से हमारे को सिद्ध है वहां से। यहाँ अंतिम पंक्ति अस्य परिच्छेदस्य यथा वैदिकी अत्र इति कर्तव्यता इति बोधका भवन्ति इति अर्थ अस्य बोधका भवन्ति और केन सा बोधका भवन्ति। हाँ, यथा वैदिकी इति कर्तव्यता, इसको विपरीत अल्प विराम लीजिए, इसके बोधक होते हैं वो। यथा वैदिकी इति कर्तव्यता, यह पे एक ही मात्रा तो हटाई लीजिए, कर्तव्यता इति बोधका भवंती इत्यर्थ, ये इस बात को जनाते हैं, ये कहते हैं कि किस प्रकार से यहां पर वैदिकी इति कर्तव्यता हो जाए, इसको बताने के लिए वो लिंग रूप में वहां संकेत रूप में आए हुए हैं। उसका प्रयोजन ये है कि जिस तरह से इसके कारण, इसके आने से, इस शब्द के आने से यहां वैदिक इति कर्तव्यता आ जाए, इसी को बताने के लिए है। यागानाम बोधका भवन्ति, कस्य बोधका भवन्ति, धर्मों के वैदिक इति कर्तव्यता के, ये याग वैदिक इति कर्तव्यता से युक्त तो होवे, किस प्रकार से ये याग वैदिक इति कर्तव्यता से युक्त तो हो जाए, इसके लिए ये शब्द यहां पर पढ़े गए। यानी इसका प्रयोजन ही यही है कि यहां वैदिक इति कर्तव्यता आए, उसके संकेत के लिए ये शब्द यहां पर पढ़े गए हैं। इसे भवंदिक दिया है कर्ता को, ये लिंग इसके देखिए पीछे जो है ना, गुणा, गुण कह लो लिंग कह लो, गुणा एते प्रयाजाद है सौर्यादिशु दृश्यमान अभिधायका भवन्ति एतस्य अर्थस्य। तो ये जो प्रयाज आदि शब्द है, प्रयाज ले लो या तो बरही ले लो या तो वर्ण ले लो, ये शब्द लिंगी तो है, ये गुण है, ये गुण उसके बोधक हो जाते हैं, संकेतक होते हैं। द्वितीय परिच्छेद से प्रथमा पंक्ति, हाँ, अतः साहचर्यताम गमयंती, तो के कस्य साहचर्यताम गमयंती न जाए। हाँ, ये उसको क्यों जनाते हैं, पीछे जो कहा ना बोधका भवंती, उसके लिए पूछा पूर्व पक्षी ने कि कैसे जनाते हैं, तो कहा संबंधात, संबंध होने से। क्या है वो, एते ही तया इति कर्तव्यतया संबद्धाः, ये जो शब्द हैं ये उस इति कर्तव्यता से जुड़े हैं, वैदिकी इति कर्तव्यता से जुड़े हुए हैं ये शब्द, ठीक है, वहां पर प्रकृति में। और यहां पर आए, अतः साहचर्या ताम गमयंती, जो लक्षणा होती है, लक्षणा कैसे, स्मृति के कारण जो न्याय दर्शन में बता रखे हैं उसके स्मारक हो जाती हैं ये, तो साहचर्य भी एक उसमें हेतु होता है कि साथ वाले को कहा तो वो उसका बोध करा देती है साहचर्य से। ये साहचर्य से क्योंकि ये उसके साथ में थी और उसका एक का यहां पर कथन है, तो उसके साथ वाली चीजों का वो स्मरण करा देंगे, ये साहचर्य हेतु है। अतः साहचर्या ताम गमयंती बोधयंती ज्ञापयंती संकेतयंती स्मारयंती। वैदिक इति कर्तव्यता धर्माणाम, हाँ, वैदिक इति कर्तव्यता पूरे समूह को बता देगा, उससे संबंधित धर्म वहां पर आ ही जाएंगे। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2147 में, हाँ, छठे सूत्र की ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत से, हाँ, ये धर्मा येषु कार्येषु प्रकृतौ उत्पन्नास्त इहापि तेषु एव भवन्ति, यहाँ से लेके नीचे तक जो कहना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्धांती ने पीछे ये कहा था कि दोनों आ जाएंगे, इन्होंने कहा कि नहीं विरोध होगा, तो कौन से होंगे, तो सिद्धांती ने पूछा था कथम एकस्याः प्रवृत्तेर धर्माणाम यथार्थ कल्पना भवति, एक की प्रवृत्ति से धर्मों की यथार्थ कल्पना कैसे होती है, जैसी है वैसी। तो उसके लिए कि जो धर्म जिन कार्यों में, ये धर्मा येषु कार्येषु प्रकृतौ उत्पन्ना, जिन जिन कार्यों में वहां पर कहे गए हैं इहापि तेषु एव भवन्ति, वही वो भी यहां पर भी उन्हीं में ही होंगे, ठीक है। इतरथा द्वितीयस्याः धर्मा अयथार्था भवेयुः पूर्वैः धर्मैः, तो हाँ, इतरथा का मतलब है यहां अगर दो इति कर्तव्यता होगी, यानी जो सिद्धांति की बात थी कि दोनों की प्राप्ति हम मान लेंगे और दोनों होने लगेंगी, तो पूर्व पक्षी कह रहा है एक ही होगी। ये जो इतरथा है, इतरथा का मतलब है यदि दो इति कर्तव्यता मानोगे तो, दोनों इति कर्तव्यताओं की प्राप्ति मानोगे तो, इतरथा मतलब दूसरा पक्ष, और दूसरा पक्ष है दो इति कर्तव्यता वाला। तो इतरथा दो इति कर्तव्यता हुई तो द्वितीय स्याह धर्म अयथार्था भवेयु, यानी एक इति कर्तव्यता को तो आपने लगा दिया तो दूसरी इति कर्तव्यता के धर्म वहां पर आ नहीं पाएंगे विपरीत होने से। तो प्राप्ति तो दोनों की दिखा रहे हो आप, लेकिन लागू एक ही को कर रहे हो, तो जो दूसरी की प्राप्ति दिखा रहे हो वो व्यर्थ हो गया ना। तो द्वितीय स्याह इतरथा द्वितीय स्याह धर्म अयथार्था भवेयु, किससे? पूर्वैर धर्मैः, पहले वाले धर्मों से, पहले वाली जो इति कर्तव्यता है उससे। तेषां कार्याणां निर्वर्तितत्वात्, क्यों अयथार्थ होंगे? क्योंकि जिस कार्य को उसने किसी एक इति कर्तव्यता से पूरा कर लिया, किसी से भी एक से, वैदिकी या लौकिकी से, तो उससे वो कार्य तो पूरा हो चुका है। अब जब कार्य पूरा हो चुका है तो अब इति कर्तव्यता की बात ही नहीं है, निराकांक्ष है, तो दूसरी इति कर्तव्यता आएगी कैसे वहां पर? तेषां कार्याणां निर्वर्तितत्वात् एवं एकस्याः प्रवृत्तेर यथार्थ कल्पना भवति, इसलिए जब एक की प्रवृत्ति करेंगे तो यथार्थ कल्पना होगी, नहीं तो अयथार्थ कल्पना हो जाएगी। पूर्व पक्षी सिद्धांति ने पूछा था ना, कथम एकस्याः प्रवृत्तेर धर्माणाम यथार्थ कल्पना भवति, एक में यथार्थ कल्पना कैसे होती है? तो ये उत्तर दे दिया, नहीं तो व्यर्थ होने लगेगी। एवं एकस्याः प्रवृत्तेर यथार्थ कल्पना भवति, अतो यथार्थ कल्पना स्याद इति अनेन एकस्याः प्रवृत्ति इत्युक्तम भवेत्। अब इससे ये सिद्ध कर रहा है, चूंकि इससे यथार्थ कल्पना होगी, जो कहा जाएगा वो घटेगा, इससे हमें एक ही इति कर्तव्यता को यहां पर लाना चाहिए। कौन सी होगी वो तो अलग बात है, लेकिन एक ही लानी चाहिए, दोनों को तो नहीं ला सकते। और एकस्याः प्रवृत्तो यथोक्तेन न्यायेन लौकिक्या प्रवृत्ति रीति, तो उसमें यथोक्त न्याय से लौकिक प्रवृत्ति होगी, दृष्टार्थता के कारण से दोनों में से ये एक होगी तो यही होगी, न तो वैदिकी होगी। जी ये इतरथा के बाद में तो समझ में आ गया, लेकिन ये धर्माः जो शुरू में वाक्य था ना वो स्पष्ट नहीं हुआ, वो क्या ये धर्माः? ये धर्म मतलब जो गुण या इति कर्तव्यता है, अंग शेष भाग जो है गुण रूप में प्रधान के, जो धर्म जिन कार्यों में प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं वे उन्हीं जगहों पर होने चाहिए। येषु कार्येषु, या तो कार्य ले लीजिए या तो अपूर्व उत्पादन में ले लीजिए, दोनों में संगत हो सकता है। प्रधान कर्म को ले लीजिए अथवा अपूर्व को ले लीजिए, जिस अपूर्व की उत्पत्ति के लिए ये इति कर्तव्यता कही गई थी उसी अपूर्व की प्राप्ति में ये इति कर्तव्यता काम करेगी, या तो प्रधान ले लीजिए। ये धर्मा येषु कार्येषु प्रकृतौ उत्पन्नाः विहिताः ते इहापि तेषु एव भवन्ति। भवंती इति रीति ही, ये अध्याहार करते हैं, ये रीति है। रीति है मतलब स्वभावतः अर्थ यही होगा, जो वहां पर जो कार्य वहां कहे गए तो यहां भी वो धर्म उन्होंने कार्यों को करेंगे। ये एक रीति है, एक शैली है, नियम है, एक न्याय है एक ये। जी इसके बाद में जो आगे पंक्ति है, इतरथा द्वितीयस्या धर्मा अयथार्था भवेयुः और फिर पूर्व धर्मैः ही, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूर्व धर्म ही के बाद में जो विराम चिन्ह लगाया है उसको उठा करके भवेयु में अगर लगा देंगे तो अधिक संगत हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये पूर्व पूर्वैर धर्मैः तेषां कार्याणां निर्वर्तितत्वात्, ठीक है। भवेयुः, और या तो पूर्ण विराम लगा लें या तो अल्प विराम लगा लें, ठीक है। इतरथा द्वितीयस्या धर्मा अयथार्था भवेयुः, पर ये क्या उस तरह से लेकर के कर रहे हैं ना, अयथार्थ हो जाएंगे किनके द्वारा? पूर्व धर्मों के द्वारा, जो पूर्व धर्म हो चुके हैं उनके द्वारा ये अयथार्थ हो जाएंगे, उस तरह जोड़ करके किया है इन्होंने। नीचे क्या लिखा है? अन्यथा दूसरी के धर्म, दूसरी के धर्म पूर्व धर्मों के साथ अयथार्थों में, इन सह के योग में तृतीया मानी इन्होंने, पूर्व धर्मों के द्वारा अयथार्थों में अल्पविराम उनके कार्यों के निर्वर्तित संपन्न हो जाने से, यहां इन्होंने अल्पविराम ही लिया है, पूर्ण विराम नहीं लिया है, उन कार्यों के मतलब उनके कार्यों के, अन्यथा दूसरी के धर्म पूर्व धर्मों के द्वारा अयथार्थों में उनके कार्यों के निर्वर्तित संपन्न हो जाने से, उन कार्यों के नहीं उनके कार्यों के निर्वर्तित हो जाने से, ठीक है, तात्पर्य तो यही है। हाँ, तो ये पूर्ण विराम को चाहे तो ले लीजिए या तो अल्प विराम ले लीजिए, ठीक है, अधिक स्पष्टता के लिए तो ठीक है ये। इतरथा द्वितीयस्य धर्म अयथार्था भवेयुः, पूर्ण विराम, क्यों, पूर्वैर धर्मैः तेषां कार्याणां निर्वर्तितत्वात्, ये बिल्कुल संगति है, ठीक है। नीचे पृष्ठ संख्या 2151 में, 51 भाष्य की नीचे से जो तीसरी पंक्ति है, पूरा ये जो कथन कर रहे हैं, एवं तरही सौर्यम चरुम निर्वपेत इति अनेना आख्यातेना प्रधानस्य विधानोत्पत्ति ही शेषाणाम च वचनम भवतु, तो ये जो शेषाणाम च वचनम भवतु ये कह रहे हैं, तो क्या शेषों का भी विधान हो जाता है उसी से ऐसा कहना चाह रहे हैं, या फिर वचनम भवति का मतलब कुछ और ही है इसमें? सिद्धांत कह रहे हैं एवं तरही सौर्यम चरुम निर्वपेत इत्यनेना आख्यातेना, यानी निर्वपेत इस आख्यात से प्रधानस्य विधानोत्पत्ति और शेषों का भी वचन इसी निर्वपेत से हो जाए, इसी निर्वपेत शब्द से दोनों का कथन हो जाए, ऐसा मान के कह रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा कथम कृत्वा, कैसे इससे दोनों का कथन निर्देश हो जाएगा, वचन हो जाएगा। तो सिद्धांत कह न अनंगम प्रधानम उच्चमानम कस्मैश्चित प्रयोजनाय कल्पते इति, अब ये उसमें अधिकरण सिद्धांत ला रहा है या तो अपरिहार्यता को बता रहे हैं कि बिना अंग के कहा गया प्रधान किसी प्रयोजन के लिए नहीं होता है, तेन च प्रापितानाम अंगानाम एतेभ्यो लिंगेभ्यो विशेषावधारणम भविष्यति, तो ठीक है, प्रधान का कथन किया है तो अंग तो साथ में आएंगे ही, ये मान करके कह रहा है कि दोनों की प्राप्ति हम इसी से मान लेंगे। हाँ जी, ये जो अंतिम में कहा है कि तेन च प्रापितानाम अंगानाम एतेभ्यो लिंगेभ्यो विशेषावधारणम, तो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि सौर्यम चरुम निर्वपेत कहने से निर्वपेत के द्वारा अंगों की भी विधि हो गई है और याग की भी विधि हो गई। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में सारे ही अंग जब प्राप्त हो गए तो प्रयाज आदि जो लिंग हैं उनके द्वारा जो अनपेक्षित अंग हैं उनको हटाया जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? सारे अंग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, एक तो वो हो सकता है कि वैदिक ही सारे अंग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, दूसरा ये है कि वैदिक ही लौकिक दोनों प्राप्त हो रहे हैं, इससे तो केवल इतना पता लगा ना निर्वपेत से कि प्रधान बिना अंगों के हो नहीं सकता है, लेकिन वो अंग कौन से हो ये तो पता लग नहीं रहा है हमें अभी, इसलिए इन्होंने कहा तेन च प्रापितानाम अंगानाम, अंग प्राप्त हुए हैं तेभ्यो लिंगेभ्यो विशेषावधारणम, विशेष का अवधारण, विशेष का अवधारण ये क्या है कि यहां वैदिक इति कर्तव्यता होगी, इस विशेष का अवधारणम भविष्यति, ये इससे पुष्ट हो जाएगा, यानी लौकिक इति कर्तव्यता को हटा रहे हैं और अंगों की जो प्राप्ति दिखा रहे हैं वो किसी भी अंग की, लौकिक या वैदिक जो भी हो, अंग तो जरूर होने चाहिए, इतना सा ही प्राप्त हुआ है। हाँ। और 2157 पृष्ठ में भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति से पूरा अनुच्छेद समाप्ति पर्यंत जो ये कथन किया है, यत्तो वैदिक्या भागित्वा तत्पूर्वकाणि लिंगानि भविष्यन्ति, और ये जो सिद्धांति उद्धृत करते हुए पूर्व पक्षी का फिर ये आगे समाधान दे रहा है अत्र ब्रूमः, परंतु जिस बात को वो उद्धृत कर रहा है वो सिद्धांति ने ही पहले कहा था कि भागी होने से तत्पूर्वकाणि लिंगानि, सिद्धांति इसका खंडन कर देता है, तो अपनी ही बातों का स्वयं ही खंडन कर रहे हैं या फिर ऐसा ही लग रहा है, फिर भी विचारणीय है ये, क्योंकि पहले इन्होंने भागित्व को कह करके समर्थन किया था और उसका वो मैंने भी लिख रखा है कि भाई इस बात का इन्होंने वहां जाकर के खंडन कर दिया। अब या तो इसमें पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी का भेद हमें करना पड़ेगा कि किस दृष्टि से कह रहा है, या तो अभ्युपगम से कह रहा है, इसको फिर से देख लीजिए 56 के नीचे वाली पंक्ति से देखिए, अथ ये दुक्तम दृष्ट प्रवृत्ति लौकिकी इति कर्तव्यता इति, पूर्व पक्षी का मत कहा कि दृष्ट प्रवृत्ति वाली लौकिक इति कर्तव्य होगी, अत्र ब्रूमः सामान्य तो दृष्टम एतद उपदिश्यते, ये सामान्य तो दृष्टि से कहा जा रहा है। सामान्य तो दृष्टम च यत अव्यभिचारी तत् प्रमाणम, अव्यभिचारी तो वहां पर भी होना चाहिए। सव्यभिचारम च एतत्, इसमें तो सव्यभिचार है। दृष्टा ही गण यागादयो अनेवम इति कर्तव्यता कहा, जो गण याग आदि हैं वो इस इति कर्तव्यता वाले नहीं है, ये व्यभिचार दिखा रहे हैं। तस्मात् दृष्ट प्रवृत्तित्वाद इति अहेतु, तो व्यभिचारी होने से ये हेतु नहीं बनेगा। तो यहां तक तो खंडन कर दिया। अब ये जो आगे का वाक्य है, अब इसको हम यत्तु ये करके जो कथन है, सामान्यतः क्या होता है कि हम वो दूसरे के व्यक्ति का वचन उद्धृत करके उसका खंडन करते हैं यत्तु, लेकिन ये जो आगे कथन हो रहा है ये तो सिद्धांति का ही, ये वाक्य का वचन पूर्व पक्षी ने तो कहा नहीं था, हम तो उसको सिद्धांति का ही मान करके आ रहे हैं, ऐसा ही समझ के आ रहे हैं पीछे से। तो यत्तु वैदिक्याः भागित्वात् तत्पूर्वकाणि लिंगानि भविष्यन्ति इति अत्र ब्रूमः। अब ये जो अत्र ब्रूमः है ये करके लग यूं रहा है कि ये पूर्व पक्षी कह रहा होगा, क्योंकि ये जो वचन है वैदिक्या भागित्वात् तत्पूर्वकाणि होने चाहिए, ये सिद्धांति नहीं कहा था। उसमें जो है ना एक थोड़ा इसका समाधान ऐसे भी करते हैं कि वहां जो कहा था पीछे वो प्रकृति के विषय में 48 पे, ठीक है, ये ऊपर जो कहा था तू शब्द है पक्ष व्यापृत निवृत्त न तू एवं सियाद लौकिक किम तरी वैदिक नियम तो कुदा भागित्वात् वैदिक की अपि भागिनी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति सापि ही अपूर्व से इति कर्तव्यता, ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए कि ये जो कहा था कि वैदिक्या भागित्वात् तत्पूर्वकाणी लिंगानी, यानी वैदिक पूर्वक लिंग होंगे, चूंकि वो वैदिक इति कर्तव्यता के सहभागी होने से वैदिक पूर्वक ही यहां पर लिंग होंगे, ये जो कथन किया था। अत्र ब्रूमः, इस विषय में हम कहते हैं, सातवें सूत्र से संबंधित ही है। अत्र ब्रूमः अत्र ब्रूमः, ये सिद्धांत मैं अभी सिद्धांति को ही मान करके कह रहा हूं, ये सिद्धांति ही कह रहा है कि वो जो प्रसंग था कि इसमें सिद्ध करने के लिए यूं कह रहा है कि अत्र मतलब ये वैसे विकृति के विषय में, पहले विकृति के विषय में था, उससे अतिरिक्त यहां पर एक बात और कह रहा है, वो ये विकृति के विषय में कह रहा है। अत्र ब्रूमः भागित्वस्य अपूर्व इति कर्तव्य तात्वम किल हेतु, ये जो भागित्व था भागित्व के कारण से वहां पर जो जोड़ रहे थे तो उसके विषय में स्पष्ट कर रहा है ये कि भागित्वस्य अपूर्व इति कर्तव्य, ये क्यों है भागित्व, तो अपूर्व इति कर्तव्यता तो वहां पर हेतु है, क्योंकि वो अपूर्व की इति कर्तव्यता करता है इसलिए उसका भागित्व है। भागित्व होना ये अपने आप में हेतु नहीं है, वो भी फिर सिद्ध होना चाहिए, भागी है तो क्यों है, अपूर्व की अपूर्व को उत्पन्न करने के कारण से ये भागी बनता है। तो भागित्वस्य अपूर्व इति कर्तव्यतात्वम किल हेतु तद भावश्च तस्याः शब्द पूर्वः, और ये अपूर्व की इति कर्तव्यता इसकी है वो किससे पता लगता है, वो शब्द पूर्वक होता है, ये शब्द में चूंकि कहा गया है, ये यहां कहा गया है तो इससे अपूर्व की उत्पत्ति हो रही है, शब्द में कहा गया इसलिए अपूर्व की उत्पत्ति में वो सहायक है, अपूर्व की उत्पत्ति में सहायक है इसलिए वो भागी है, ऐसे ये कर रहे हैं। तो तद भावश्च तस्याः शब्द पूर्वः, शब्देन च दर्शपूर्णमासयो असौ इति ज्ञायते, शब्द से ये इति कर्तव्यता दर्शपूर्णमास में है ये पता लगती है, न सर्वत्र इति सब जगह नहीं है, क्योंकि सब जगह शब्द नहीं है। तस्मात् न भागित्वम्, इसलिए इसका भागित्व नहीं होगा। भागित्व कहां पर होगा, जहां पर शब्द पूर्वक कथन होगा, यहां पर भागित्व नहीं होगा। अतो विध्यन्ते नैव इति कर्तव्यता प्राप्यते नान्यथा, विध्यंत मान करके ही वहां इति कर्तव्यता प्राप्त हो रही है, केवल भागी के कारण से नहीं हो रही है, भागी कोई हेतु नहीं बनेगा। भागी क्यों है? क्योंकि वो अपूर्व की उत्पत्ति करता है। अपूर्व की उत्पत्ति कैसे पता लग रही है? शब्द से पता लग रही है, और शब्द से पता वहां लग रही है दर्श पूर्णमास आदि में, यहां इन कर्मों में पता नहीं लग रही है। शब्द से यहां पर कहा गया होता तब तो सब हो जाता, शब्द से चूंकि यहां कहा नहीं गया इसलिए भागित्व कोई विशेष हेतु नहीं है इसमें सिद्ध करने में, क्योंकि भागित्व हेतु तब बन सकता है जब उसके पीछे की बातें हो। अपूर्व होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, वो है नहीं यहां पर, इसलिए भागित्व तो नहीं है। फिर भी कैसे प्राप्ति करा रहे हैं? बोले विध्यंत से है इति कर्तव्यता की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। हाँ आचार्य जी, जैसे दर्श पूर्णमास याग में जो पार्वण स्थाली पाक है और उसको लौकिक अग्नि में किया जाता है, तो उसके लिए विधान होगा तभी किया जाता होगा? बिना विधान के, बिना विधान वाली यूं कहेंगे कि, वैसे मेरे को पक्का नहीं पता कि वहां पर विधान है या नहीं है, लेकिन मैं जैसा समझ पा रहा हूं कि वहां पर वैदिक अग्नि का कुछ उल्लेख नहीं है, इसलिए वहां पर लौकिक अग्नि से वो हो जाएगा। जहां जहां विशेष है वहां विशेष अग्नियों का कथन कर देते हैं अपवाद होने से, वहां कुछ नहीं है कथन, तो लौकिक अग्नि में किया जा रहा है। अगर वहां पर लौकिक अग्नि का अगर विधान होगा तो हम यहाँ की अच्छी संगति लगा सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। लौकिक अग्नि का विधान हो तो, हाँ, तो यहाँ की संगति मतलब ठीक लग सकती है, तब भी लग जाएगी, और विधान नहीं हो तो भी, क्योंकि वहां पर वैदिक अग्नि का विधान नहीं है इसलिए लौकिक हो सकती है, और वो चूंकि प्राप्त हो रही है तो वैसा ही यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर ये समाधान नहीं घट पाएगा अगर लौकिक अग्नि का वहां विधान नहीं है। हाँ। तो सामान्य रूप से जब हमने देखा कि जब लौकिक अग्नि वैदिक अग्नि का विधान नहीं है तो हमने सामान्य रूप से वहां पर जैसे लौकिक अग्नि को ले लिया। हाँ। इसी प्रकार से सौर्य चरु आदि जो भी याग है वहां पर जब साक्षात इति कर्तव्यता का विधान नहीं है। हाँ। तो सामान्य नियम से तो वही आएगा कि यहाँ पर भी हम लौकिक को ही ले, वो ही तो बात कही ना, ये विध्यंत बस सामान्य आ जाएंगे। हाँ, सामान्य आ जाएंगे, सामान्य आ जाएंगे, वहां है इसलिए यहाँ पर आएगा, वो कोई हेतु नहीं बनेगा। वहां लौकिक है उस वैसे ही यहाँ पर आएगा, वहां से चल के नहीं, यहाँ वैसे ही अर्थतः प्राप्त हो रहा है। नहीं, फिर वहां पर विशेष कथन न होने से, यही तो कह रहे हो ना आप भी, विशेष कथन न होने से यहाँ पर लौकिक का प्राप्त, जैसे वहां लौकिक की प्राप्ति हो गई थी ऐसे यहाँ भी लौकिक की प्राप्ति हो जाएगी, बस वहां से चल करके आए ऐसी इस तरह से नहीं मान करके, ठीक है, लौकिक प्राप्त हो गई यहाँ पर, तो लौकिक की प्राप्ति हो जाएगी। तो लौकिक, चूंकि वहां पर हमने देखा था कि लौकिक की इति कर्तव्यता से भी अपूर्व सिद्ध था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सिद्ध हो ही जाएगा, तो फिर यहाँ वैदिकी ही आएगी, उसको कैसे बताना चाह रहे हैं? तो नहीं, वैदिकी आने के लिए तो लिंग मिलेंगे तो आएगी, नहीं तो लौकिक किसे हो जाएगा? विशेष कथन से ही आएगा। और विकृति में कुछ तो लिंग दे ही रखे हैं ना, बस उसी से पता लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये वैदिकी को ले रहे हैं। आचार्य जी, इसमें जो दर्श पूर्णमासयोः असौ शब्देन जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ किसको कहना चाह रहे हैं? मतलब कि दर्श पूर्णमास में शब्द के द्वारा क्या वस्तु है, किसका कथन किया गया है? वहां जो धर्म कहे गए हैं इति कर्तव्यता, नहीं फिर वो तो इनका खंडन हो जाएगा कि जो भी कथन होता है वो शब्द के द्वारा जहां कहा गया है वहीं पर होता है, दूसरी जगह नहीं होता है, ऐसा इसी में प्रतिपादन ऐसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ उसके लिंग मिल रहे हैं ना, उन लिंगों के कारण से वो भी चीजें प्राप्त होंगी। यूं तो प्रकृति के समान विकृति भी कही गई है, और जहां कुछ भी नहीं कथन है तो क्या करें, ये तो वहां कुछ संकेत मिल रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि वहां से यहां आते हैं। ये तो इनका नियम है नहीं कि भाई जहां कहे गए वहीं पर ही होंगे, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है, बल्कि वो जहां कहे गए बस वहीं पर ही रहेंगे, यहां नहीं आएंगे। सिद्धांति तो प्राप्ति करा रहे हैं, वहां से आवश्यक है तो प्राप्ति होगी उसके यहाँ। नहीं, फिर इतने से तो भागित्व का खंडन नहीं हुआ ना, फिर जो भागित्व का खंडन नहीं हुआ। हाँ, पूर्व सिद्धांत यहाँ ये कहते हुए ये कह रहा है, पूर्व की उत्पत्ति तो कर देंगे वो। हाँ। लेकिन केवल वो अपने आप में हेतु नहीं बन सकता है, भागित्व हेतु इसकी प्राप्ति में कारण नहीं बनेगा, क्योंकि भागित्व हेतु तब बनता है जब पहले ये सिद्ध हो जाए कि इससे अपूर्व की सिद्धि हो रही है, अपूर्व की इति कर्तव्यता है, और अपूर्व की इति कर्तव्यता तब पता लगती है जब वहां शब्द कथन होगा। अब यहां चूंकि शब्द कथन नहीं है इसलिए अपूर्व की प्राप्ति भी, अपूर्व की इति कर्तव्यता भी नहीं आ सकती, और इसलिए भागित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है इसका। यद्यपि ठीक है कि लौकिक आया है और वो अन्य जगह से सिद्ध है कि लौकिक भी अपूर्व को बनाता है, वैदिक की प्राप्ति नहीं हो रही है, लौकिक अगर प्राप्त होता है तो उससे भी अपूर्व की प्राप्ति होती है, लेकिन उतना अपने आप में ये भागी होने से सीधे सीधे नहीं हो पाएगा, उसमें इन्होंने निषेध कर दिया, उन्हें दुर्बल हो गया, तस्मात् न भागित्व, इस कारण से यहां पर भागित्व नहीं मान सकते। और कोई पृष्ठ संख्या 2150 में, हाँ, सूत्र संख्या 8 में नीचे से दूसरी पंक्ति में यहाँ एक बात बताई कि प्रयाज और अनुयाज आपस में संबंधित नहीं है, इसी से न तो अनुयाज आदय, हाँ, प्रयाज से अनुयाज की जानकारी, हाँ, ज्ञात नहीं होंगे, हाँ, और ऐसा कहते हुए पृष्ठ 2151 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति में कहा ते नत्र प्रयाजादि नाम एव नास्ति प्राप्ति कुतो अनुयाजादि नाम, हाँ, प्रयाज प्राप्त नहीं है तो अनुयाज भी प्राप्त कैसे होंगे, हाँ, जब इनका संबंध ही नहीं है तो ये अलग से प्राप्त हो सकता है, ऐसा कथन कैसे बनेगा? सिद्धांती ये कह रहा था ना कि प्रयाज हैं तो अनुयाज भी प्राप्त हो जाएंगे, सिद्धांती का तो यही मानना है ना, पूर्व पक्षी इस बात का निषेध कर रहे हैं। ये जो सिद्धांती ने कहा था प्रयाज दर्शने न अनुयाजादयो अनुमीयरन, यदा तो सम प्रधान एते तदा प्रयाज दर्शने न कामम प्रयाजा अनुमीयरन प्रयाज धर्मावा, हाँ, यदि वो उसके अंग हो तो होंगे, तो अंग तो है नहीं, अंग तो है नहीं, सिद्धांती तो सामान्य रूप से ये लेकर के कह रहा है कि भाई प्रयाज को देखा तो बस वो धर्म आ रहे हैं, सीधे जुड़े हुए नहीं है, साथ साथ में पढ़े हुए हैं, इस कारण से उसके स्मारक होंगे, और पूर्व पक्षी इस तरह से देख रहा है कि प्रधान आए, प्रधान के आने का लिखा हो तो अंग भी उसके साथ साथ आ जाते हैं, तो अनुयाज प्रयाज के अंग तो है नहीं कि जिससे प्रयाज को देखो, प्रयाज की प्राप्ति देख करके उसके धर्म सारे समेट के आ जाए तो अनुयाज भी आ जाए, ऐसे तो है नहीं, इसलिए तो ये प्राप्त नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका क्या विरोध कर दिया पूर्व पक्षी ने, अपनी बात का तो विरोध नहीं किया है ना, हाँ, अपनी बात का क्या विरोध किया? 2151 पर तीसरी पंक्ति में पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहाँ प्रयाज आदि तो प्राप्ति नहीं है तो अनुयाज आदि कैसे प्राप्त हो जाएंगे, ये अभ्युपगम से कथन है, दो तरह से खंडन किया, पहली तरह से तो ये खंडन हुआ कि प्रयाज अनुयास से जुड़े हुए ही नहीं है, इसलिए प्रयाज के कथन से यदि आप प्राप्त भी कर रहे हो तो भी नहीं हो पाएंगे। अभी अपनी दृष्टि से कह रहा है कि यहां पर यदि यह भी माना जाए कि प्रयाज के कथन से अनुयाज आ भी जाते हो साहचर्य से, भले ही अंगंगी भाव नहीं है तो भी, चूंकि यहां पर प्रयाज है ही नहीं तो भी अनुयाज आ ही नहीं सकते, दूसरी तरीके से खंडन कर रहा है। हाँ, अभिधान के कारण से जो हेतु दिया ना यहाँ पर, हाँ बोलो, इसी में मैं कह रहा हूँ आचार्य जी, ये जो इन्होंने तेनात्र प्रयाजादि नाम नास्ति प्राप्ति जो कहा है, ये अनुवाद और विधि के विषय को लेकर भी कह सकते हैं, है? अनुवाद और विधि का विषय देख रहे हैं ये, पहले जो इन्होंने स्वीकार किया था वो दृष्टांत को मानते हुए, हाँ, और यहाँ पर दृष्टांत का खंडन करके वो प्रयाज को ही नहीं मान रहा है जी, वहां तो प्रयाज को मान करके कि चलो प्रयाज हैं तो प्रयाज से अनुयाज नहीं आ सकते, अब कह रहे हैं कि ये वो है ही नहीं तेन, अयम अनुवाद तो फिर तेन से अनुवादे न ये वह ले सकते हैं ऐसा लगता है। जब उस शब्द से दूसरी जगह प्रयोग होता भी है तो यत्र ही पर शब्द है परत्र प्रयुक्त है सन तद धर्मान अतिदिशति इत्युक्तम अपिच विधिरसौ अग्निहोत्रवत होतव्यमिति अयम पुनर अनुवाद तेन अत्र प्रयाजादी नाम एव प्राप्त नास्ति प्राप्ति, नित्यानुवाद, अनुवाद मतलब नित्यानुवाद कह रहा है, तो प्रयाजों की प्राप्ति ही नहीं है तो कुतो अनुयाजादी नाम, अनुयाजादी की विधि कैसे हो सकती, तस्मात विषम उपन्यास अभिधान बदिति, अभिधान का खंडन कर रहा है ये, हाँ, तो ये इस तरह से हो सके, इससे कोई ये नहीं मान रहा है वो कि यहाँ पहले तो सिद्धांत पूर्व पक्षी ने मान लिया कि प्रयाज है और अब यहाँ प्रयाज का खंडन कर रहा है, के होने और खंडन की बात नहीं है, प्रयाज और अनुयाज का संबंध नहीं है ये स्वीकार किया, ये पहले कहा, हाँ, और इसको स्वीकार करते हुए बाद में जब प्रयाज के न होने से अनुयाज का न होना दिखा रहा है तब संबंध को दिखा रहा है, हाँ, ये अभ्युपगम से मान के चलेगा ना कि यदि आप मानो भी कि संबंध है और संबंध कैसा, अंगांगी भाव संबंध भले ही नहीं हो लेकिन चूंकि वहां वो साथ साथ में पढ़े हैं इसलिए एक का नाम लेने से उसके साथ के और आ जाते हैं, केवल साहचर्य से, अंगांगी भाव नहीं, अंगांगी भाव तो है भी नहीं, उसको छोड़ दे, लेकिन साथ के होने से, एक को होने से बाकी का भी ग्रहण ऐसा मानो तो भी, तो यहां तो तिल ही नहीं है, ताड़ भी कहां से बनाओगे आप, ये तो प्राप्ति ही नहीं है। पृष्ठ संख्या 2145 पर हाँ भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति हाँ यदि च तदीये कर्तव्यता प्रवर्तिता तत एतेषु कर्मसु एते संति हाँ। इस वाक्य की संरचना कुछ विपरीत सी लगती है, कर्म दिखा के और उसमें इति कर्तव्यता दिखाता है, ऐसा तो सिद्धांति का पक्ष ठीक था, लेकिन इति कर्तव्यता को दिखा के उसमें ये कर्म होंगे ऐसा दिखा रहा है। देखो ऊपर से देखिए, लिंगस्य तदगुणत्वात् एते ही प्रयाजदयो वैदिकस्य अपूर्वस्य गुणा, यदि च तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता, तदीया मतलब वैदिक इति कर्तव्यता यदि प्रवृत्त हो रही है वहां पर, तथा एतेषु कर्मसु एते संति, तो इन कर्मों में, इन कर्मों में मतलब प्रयाजादि में एते संति ये हैं, यानी कृष्णल आदि जो हैं वो यहां पर होंगे, एतेषु कर्मसु एते संति हैं क्या एतेषु कर्मसु प्रयाजेषु एते संति मतलब कृष्णल आदि हैं। देखो इसमें कि यदि तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता, वैदिक इति कर्तव्यता हो गई है, तब एतेषु कर्मसु इन कर्मों में यानी प्रयाजादि में, मैंने सौर्यादि बोला था पहले है, नीचे लिखा है, देखो ये प्रयाजादि वैदिक अपूर्व के गुण अंग हैं, और यदि उनकी इति कर्तव्यता प्रवर्तित होवे तो इन कर्मों में ये प्रयाजादि होते हैं, ठीक है। एक तो ये अर्थ हुआ, इन कर्मों में मतलब सौर्यादि में प्रयाजादि होते हैं, एक तो ये हुआ। पर इसको थोड़ा यूं देखें, ये बात तो उसी से सिद्ध हो गई, यदि च तदीया इति कर्तव्यता, वैदिक इति कर्तव्यता यदि यहां है तो सौर्यादि में इति वैदिक इति कर्तव्यता हो गई, तो प्रयाजादि तो प्राप्त हो ही गए हैं। मेरी बात सुनोगे, जो आगे यूं कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भी इन, इसलिए इनमें यानी सौर्यादि में प्रयाजादि प्राप्त हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो उसी से ही आ जाती है, यदि च तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता प्रवृत्त, तो ततः फिर उसके बाद में ऐसा होने पर, ततः एतेषु कर्मसु यानी इन प्रयाजादि में एते संति ये कृष्णलादि प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर विधि किसकी की गई है, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, तो यहां पर प्रयाज की विधि की गई है, कृष्णल की विधि की गई है, तो कृष्णल की प्राप्ति तब होगी जब पहले प्रयाज होंगे यहां पर, तो पहले तो प्रयाज की प्राप्ति हो जाएगी, कि यहां पर वैदिक की इति कर्तव्यता हमारे को मिल रही है, तो उससे प्रयाज की प्राप्ति दिखा देंगे और उसमें फिर कृष्णल का विधान कर देंगे। तो तथा एतेषु कर्मसु एते संति तत्र एतानि वचनानि उपपद्यन्ते, तब ये वचन संगत होगा क्या, कि प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम ज्योति इत्येवम् आदिनी तस्मात् वैदिकी इति कर्तव्यता नियम्येत, ये वचन, इस वचन की सार्थकता किस बात में है, कि यहां पर कृष्णल भी आना चाहिए, ठीक है, वो कब आएगा जब पहले प्रयाज यहां पर होंगे, तो ठीक है, यहां युधिष्ठिर जी ने तो नीचे वो लिखा है जो आप बोल ही रहे हैं, इतता एतेषु कर्मसु एते संति सौर्यादि में प्रयाज आदि हैं, पर इसको मैं इस दृष्टि से देख रहा था, तथा एतेषु मतलब प्रयाज आदियों में जो इति कर्तव्यता के अंतर्गत आने वाले कर्म हैं, ये भी तो कर्म ही हैं, अंग कर्म है, इनमें ये होते हैं, ये मतलब ये जो धर्म है कौन से, कृष्णल हो गया, अर्ध हो गया इत्यादि, जो हम लेना चाहते हैं या जो अतिरिक्त इस वाक्य में कहा गया वो धर्म यहां पर आ जाएंगे। नहीं तो पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि ये चीजें तो वहां होंगी, जहां पर प्रयाज होंगे वहीं पर ही जाएगा ये, जहां बर ही होगी वहीं पर ही ये जाएंगे, ठीक है, दोनों तरह से देख लीजिए आपको जैसा उचित लगे। आचार्य जी इसमें ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर कृष्णलम जुहोती इसका यहाँ पर कथन मुझे लग रहा है कि मुख्य नहीं है, यहाँ पर केवल ये अनुमान दिखाना प्रयोजन है कि सौर्य आदि कर्मों में प्रयाज आदि आ रहे हैं, इसका अनुमान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये तो हम वचन से कर रहे हैं, लिंग से कर रहे हैं, सिद्धांती ठीक है जी, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि यदि तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता, अगर वो जो वैदिकी इति कर्तव्यता है वो अगर इन सौर्य आदि में प्रवृत्त हुई होगी तभी इन कर्मों में सौर्य आदि कर्मों में प्रयाज आदि दिखाई दे सकते हैं। इनका दिखाई देना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सौर्य आदि कर्मों में वैदिक इति कर्तव्यता प्रवृत्त हुई है, इस तरीके से। ठीक है, कर लीजिए, युधिष्ठिर जी ने ऐसा ही किया, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कर लीजिए। और इसमें अगर ये सौर्य आदि में मतलब प्रयाज हम पहले मान के और उसमें अगर ये धर्म मान के चले तो जो प्रयाज में ये कृष्ण आदि धर्म प्राप्त हो रहे हैं, अगर ऐसा मान के चले तो जो उसका खंडन है वो तो पूर्व पक्षी ने बाद में किया है, पहले नहीं उसने ऐसा कहा था कि भाई यहाँ बरही प्राप्त नहीं हो रहा। नहीं कहा था, ये कथन उसका नहीं कहा था, लेकिन ये कह रहा है, सिद्धांती कह सकता है अभी भी। ऊपर से देखिए, एतैर लिंगैर जायते वैदिकी इति कर्तव्यता इति, कथम लिंगस्य तदगुणत्वात्, एते ही प्रयाजादयो वैदिकस्य अपूर्वस्य गुणाः। ये वहां पर है, पहले यदि च तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता ततः एतेषु, ये जो तदीया है उसी में ततः एतेषु कर्मसु, इन कर्मों में एते सन्ति। ठीक है, आप तो उसको भी कोई आपत्ति नहीं, वो भी लगा लीजिए। देखो इसके अंदर जब हम प्रयाज शब्द का प्रयोग करके और उससे लिंग निकाल रहे हैं, इसमें वैदिकी इति कर्तव्यता आए, और वैदिकी इति कर्तव्यता निकाल करके और फिर हम कहते हैं तभी ये वचन संगत हो सकता है। कौन सा वचन? प्रयाज का कथन। कृष्णल को छोड़ देना, अभी आपकी शैली में बोल रहा हूं मैं। तो प्रयाजों को लिखा हुआ देख करके तो हमने ये निश्चय किया कि वैदिक इति कर्तव्यता आएगी, और वैदिक इति कर्तव्यता आने पे ये प्रयाज आदि संगत होंगे, ये अन्योन्याश्रय दोष बनेगा। प्रयाज आदि के आश्रय से हमने वैदिक इति कर्तव्यता ली, वैदिक इति कर्तव्यता ला करके हम इस वचनों को संगत बना रहे हैं। किस वचन को संगत बना रहे हैं? यदि केवल प्रयाज पे केंद्रित है तो ये अन्योन्याश्रय दोष आएगा। इसकी जगह पे नहीं तो उसमें कृष्णल की मुख्यता होगी कि प्रयाज शब्द को देख करके तो वैदिकी इति कर्तव्यता का अनुमान कर लिया, और वैदिकी इति कर्तव्यता होने पर यह वचन संगत होगा। इस वचन में क्या संगत होगा? कृष्णल जो होती है, जो कृष्णल चीज है, ये तब संगत होगी जब यहां पर वैदिकी इति कर्तव्यता होगी। वैदिकी इति कर्तव्यता यानी प्रयाज होगा, तो प्रयाज शब्द से वैदिकी इति कर्तव्यता होने पर यह वचन संगत होगा, यानी इसमें हम कृष्णल की स्थिति ला सकते हैं। प्रयाज ही नहीं है तो कृष्ण लाएंगे कहां से? ठीक है, चलो इस तरह के वाक्यों में जिस भी तरह, दोनों तरह भी लग सकता है हमारे को, उसी से जिससे संतुष्टि ये किया जा सकता है, कोई ऐसी आपत्ति वाली बात तो लग नहीं रही है इसमें। हाँ लोकेश जी, ओम 2148 पृष्ठ पर, हाँ दूसरी अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, हाँ पूर्व पक्षी कह रहे ननु असति न्याये लिंगम अकारणम। एक मिनट, दूसरे अनुच्छेद की सबसे अंतिम पंक्ति, हाँ ननु असति न्याये लिंगम अकारणम। हाँ। यहाँ पर तो सिद्धांत ने लिंग को सिद्ध करते हुए आ गया था, यहाँ पर आकर के उसको सत्यम एवा ऐसे कहकर के स्वीकार कर लिया। नहीं, क्या प्रश्न है? पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु असति न्याय लिंगम अकारणम, यानी सिद्धांति ने लिंग तो बता दिया लेकिन न्याय प्रमाण नहीं बताया। नहीं बताया सिद्धांति ने, नहीं बताया। तो इस तरह के वचन तो बहुत पीछे भी अनेक बार आ चुके हैं कि आप लिंग बता रहे हो, इसमें प्रमाण दीजिए, न्याय दीजिए, वो तो आपने दिया ही नहीं। तो फिर सिद्धांति उस न्याय को भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि अकेला जो लिंग है ये तर्क के अंतर्गत आएगा। भी आपने संकेत निकाला है, लिंग मतलब आपने उससे संकेत लिया है, ये संकेत आपका दिमाग काम कर रहा है ऐसा कि आपने वो संकेत ले लिया, आपने लिया है ये, लेकिन शास्त्रकार भी ऐसा ही चाहता है। उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना पड़ेगा पुष्टि में कि आप जो यहां से संकेत निकाल रहे हो वो ठीक है, उसकी पुष्टि के लिए कुछ बताइए, प्रमाण बताइए, ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा। तो ननु असति न्याये लिंगम अकारणम, और सिद्धांति ने भी कहा सत्यम एवं, ठीक है, ठीक बात है कि बिना न्याय के लिंग प्रमाण नहीं हो पाएगा, अकारण बन जाएगा, कारण नहीं बनेगा। अब कह रहा है कि उक्तस्तु न्यायो भागित्वादिति, मैंने पहले भागित्वाद ये न्याय कह ही दिया था, और उसके आधार पर ये भी लिंग सहायक बनेगा। तो केवल लिंग नहीं कहा है मैंने, न्याय भी, भागित्वाद, यह हेतु भी प्रस्तुत कर दिया है, ये सिद्धांति ने कहा। तो इसमें क्या पूछना है आपको? पहले मना कर रहे थे स्वीकार सत्यम, ऐसे करके उनके पूरे पक्ष की बात को स्वीकार कर लिया। तो बात तो ठीक ही है ना, केवल इतना ही, इतनी ही बात कि न्याय यदि नहीं होगा तो लिंग अकारण होगा, ये तो सिद्धांत की बात है। अब ये जो आप कह रहे हो ये तो ठीक है, पर गलत किस बात को कह रहे हैं कि न्याय नहीं था? ये जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है, न्याय हम पहले बता चुके हैं। हाँ, न्याय न होने पर लिंग अकारण होता है, इतना अंश तो ठीक है आपका, न्याय हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। हाँ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2152 में जो दसवां सूत्र है उसमें जो एक कथन आया है, शब्द आया विध्यंतोवा। हाँ, तो इन्होंने मतलब भागित्व को हटा करके विध्यंत के द्वारा इति कर्तव्यता का निश्चय किया है। हाँ, तो भागित्व को दिखाते हुए भी उन्होंने लिंग का प्रमाण दिया था कि चूंकि वैदिक की इति कर्तव्यता भी चूंकि अपूर्व की उत्पादिका है और चूंकि वैदिक लिंग भी वहां प्रयाज आदि दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए भागी होने से उसका हो जाएगा, और यहां पर कह रहे हैं कि विध्यंत होने से होगा, तो मतलब विध्यंत को भी फिर इति कर्तव्यता ही दिखा रहे हैं, तो फिर इति कर्तव्यता और विध्यंत में क्या अंतर हुआ? एक ही चीज है, एक ही बात है। प्रधान जो कर्म कहा गया है उसको तो विध्यादि कह दिया, जो विधि की गई आप ये कर्म करो वो तो उसको तो विधि कहो या विद्यादि शब्द से कहा। अब उससे संबंधित जितनी और बातें कही गई हैं उनको विध्यंत कहा, वो इति कर्तव्यता होती है। विध्यंत मतलब इति कर्तव्यता है, जो गुण कथन है वहां पर उनको विध्यंत कहेंगे। विधेयर अंतो विध्यंत, ठीक है। देखो कर्तव्यता जो है, कर्तव्यता ये करना चाहिए, कर्तव्यम ये तो है विद्यादि, और जो इति कर्तव्यता है वो विध्यंत है, बस। तो जो इति कर्तव्यता को ही जब यहाँ पर ये विध्यंत मान रहे हैं और शौर्य आदि कर्म में इति कर्तव्यता को ला रहे हैं, हाँ, तो अर्थात विध्यंत होना चाहिए ये, परंतु शौर्य आदि विध्यंत नहीं है इसलिए इसको विध्यंत बनाने के लिए इति कर्तव्यता ला रहे भाई। तो ये तो देखो शब्द का भेद है, वैसे तो विध्यंत और इति कर्तव्यता एक ही बात है, लेकिन ये चूंकि अलग अलग चीजों को कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जो विध्यंत है विधि के साथ में पढ़ी हुई है, यद्यपि उन्हीं को इति कर्तव्यता कह रहे हैं लेकिन विध्यंत आते हैं, विध्यंत आते हैं तो वो इति कर्तव्यता है, कैसे करना चाहिए ये है, इसलिए उसको इति कर्तव्यता नाम से कह दिया है। विध्यंत होने चाहिए, अंग कर्म होने चाहिए, और वो है तो वो इति कर्तव्यता होगी। तो यहां चूंकि कथन नहीं है शौर्य आदि में विध्यंत नहीं है, इति कर्तव्यता चाहिए, या तो यूं को विध्यंत चाहिए तो वहां से यहां आएंगे और विध्यंत हो गए, यही इति कर्तव्यता है। हाँ, इसमें क्या कहना है आपको? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जो 2157 पृष्ठ में जो मैंने पूछा था तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि भागित्व के कारण से नहीं आ रहा है, हाँ, अभी तो विध्यंत बनना चाहिए इसके कारण से आ रहा है, हाँ, लेकिन अगर विध्यंत बनना चाहिए इसके कारण से भी आएगा, हाँ, तब भी वो भागी तो बन ही रहा है। तो वो नहीं, भागीता को वो शब्द से जोड़ करके देख रहे हैं, यदि शब्द में कथन किया गया है, एक तो है कि हमें उस कार्य को करना है बस पूरा करना है, तो अर्थतः ही विध्यंत प्राप्त हो रहे हैं, उसलिए कर दिया। अब उससे कर्म, उससे कर्म करेंगे और कर्म से अपूर्व की सिद्धि होगी, और सीधे सीधे जहां पर शब्द पूर्वक कथन किया गया है वहां तो इसी तरह करेंगे तो ही अपूर्व बनेगा, वो वहां पर केवल बाध्यता है। तो भागे तो परोक्ष रूप से तो बनेगा ही, जो स्वामी जी के साथ चर्चा चल रही थी, क्योंकि अब विध्यंत आप लेंगे बिना विध्यंत के, बिना इति कर्तव्य के तो प्रधान कर्म होगा ही नहीं, इस दृष्टि से वो अपूर्व के साधक होते हैं, अपूर्व में भागी बनते हैं। लेकिन जहां सीधा कथन होता है वो क्यों ऐसा ही कहा गया, क्यों शास्त्र में विधि की गई अंगों की या तो विध्यंतों की, ये ऐसे करना चाहिए, क्योंकि खुला छोड़ने पे कैसे भी करने से वहां पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो अपूर्व से जोड़ करके करते हैं। एक किसी ने कहा कि भाई ये नख विदलन से करो या तो उसको तोड़ो, तो इस निकालने के लिए ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, कई विधियां कई तरह से हो सकता था, अर्थतः छिलका किसी भी तरह से निकाल सकते थे, लेकिन ये ही क्यों कहा, इसमें क्या हेतु है, क्यों शास्त्र में इसका विधान किया गया? तो कहते हैं कि इससे अपूर्व की सिद्धि होती है। तो जो सामान्यतः स्वभावतः हम अर्थतः प्राप्ति कर रहे हैं वो तो दृष्ट प्रयोजन वाले हो गए, दृष्ट प्रयोजन वाले होने से वो अदृष्ट प्रयोजन वाले नहीं हुए, यानी अपूर्व के साधक नहीं हो। यद्यपि वो नहीं होंगे तो प्रधान नहीं होगा तो अपूर्व सिद्ध नहीं होगा, वो बात है, लेकिन वो सीधे अदृष्ट के नहीं हो क्योंकि वहां दृष्टार्थता दिख रही है। लेकिन दृष्टार्थता के दिखते हुए कई चीजें हो सकती थी, फिर भी एक चीज कही गई, अब उसके करने से भी वहां पर तुष्ट निष्कासन वगैरह कथन है, वहां दिख रहा है, लेकिन फिर भी कहा क्यों गया इसको, वो कहा गया इसी से पता लग रहा है कि ऐसा करने से ही अपूर्व की सिद्धि होगी। इस तरह से उसको जो शास्त्र में कथन किया गया उससे तो भागित्व मानते हैं, और जो स्वभावतः प्राप्त हो रही है उसमें भागित्व नहीं मानते। यदि विध्यंत है, इति कर्तव्यता मत करना है कार्य को, इसलिए प्राप्ति हो रही है, लौकिक इति कर्तव्यता प्राप्त हो रही है, तो उसमें अपूर्व होगा ही, ये कोई सीधे सीधे भागित्व वहां पर हेतु नहीं बनेगा, शब्द ना होने से मुख्य बात वही बनेगी। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणव था मैं। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।